For neste gjest I studio en mann som stum. Velkommen hit, Erik Glidelåser. Brussel. Brussel? Brussel, ja. Men du jo stum. Ja. Og så sa du Brussel? Ja, ja, det står jo her I manus, da. I manus? Det... Brussel? Ja, det du har... Du har byttet manus med den usynlige mannen. Ja, det skjønte det var noe rart, skjønner du? Ja. Ja. Kutt! Yeah!